bangsaku silih ringkih apa ora krasa ing jroning penggalih tak coba trutus taun eri lan krikir sumebar ing dalan rumpit. Sri laki iki ndak ngerteni agunging makna guritaning ati anyebar kondo arum lanu konyebar wangi ning rasa tresno bantalku bumi kemulku langit biru panas sing surya rangalangi lakuku golek sandang lan pangan nasibku kebenaran yan bocah jalanan Sri sungapaning ati iki tak isi kelawan ombak katresnanmu supaya Sri waktu iki ndak ngerteni anggonku miai impen kumben bengi ing dasaring atiku ana katresnan kang kanggone sliramu bantalku bumi surya rangalangi lakuku golek sandang lan pangan nasibku kebenaran nadyan bocah.